Vanavond ontvang ik in onze NPO Radio 1-bus Istahil Abdullahi, die zelf op 6-jarige leeftijd in Somalië is besneden en op latere leeftijd uit het land vluchtte. En Annemarie Middelburg, onderzoeker, gepromoveerd mensenrechtenjurist en expert op het gebied van vrouwenbesnijdenis. Welkom beiden. Dank je wel. En Istahil, ja, fijn dat je hier wilde zijn. Dank je wel om je verhaal met ons te delen. Annemarie, waar hebben we het precies over als we het hebben over vrouwenbesnijdenis? Ja, vrouwenbesnijdenis is een traditionele praktijk. Veel mensen denken dat het een religieuze praktijk is en linken het gelijk aan de islam, maar dat is niet het geval. Dus als je kijkt in Afrika bijvoorbeeld, overigens niet het enige continent waar vrouwenbesnijdenis voorkomt, maar daar worden zowel christenen als moslims als Ethiopische joden besneden. Het is een traditionele praktijk. Het is al meer dan 4000 jaar oud. Dus ook echt heel diep geworteld in de cultuur, in de tradities. Ja, en welke culturen? Het komt voor in Afrika. En daar weten we ook het meeste van. Dus, maar niet alleen in Afrika, begreep ik. Nee, dus Sub-Sahara-Afrika, van Senegal tot aan Oost-Afrika, Tanzania. Zeg maar alle landen daartussenin, daar komt het voor. In sommige landen, bijvoorbeeld Somalië, wel meer dan 98% van de meisjes en vrouwen zijn besneden. In andere landen, in Senegal bijvoorbeeld, waar ik mijn PhD deed, maar 25%. Dus dat wisselt heel erg. Het heeft gelinkt aan etniciteit. Dus in een land waar de prevalentie relatief laag is, ligt het eraan of je van een bepaalde etniciteit bent of niet, of je besneden bent. Dus het is niet gelinkt, nogmaals, aan die religie. Maar niet alleen in Afrika komt het voor, ook in het Midden-Oosten, in verschillende landen, en ook in Azië. Dus bijvoorbeeld in India komt het voor. Ik sprak pas een vrouw uit Pakistan, uit de Filipijnen, maar ook in Indonesië. En Indonesië is natuurlijk een enorm land, en ook daar is meer dan 60% van de vrouwen zijn besneden. Istahil, jij bent geboren in Somalië. Ja. Wat voor jeugd heb jij gehad? Nou, wat ik nog kan herinneren eigenlijk is fijn jeugd. Ik mag zijn zover ik kan herinneren wie ik wil zijn. En zelf totdat ik dus nationale team voor mijn basketbal heb bereikt. Ja. Je zegt zelf, ik heb een fijne jeugd gehad. Je hebt in je jeugd ook dingen meegemaakt die heel erg waren, heel vervelend waren. Zo ben je dus op 6-jarige leeftijd besneden. Kun je je nog iets herinneren van die tijd? Ja, ik kan vooral herinneren dat we vaak buiten aan het spelen zijn, zeg maar, als kinderen. En dat je eigenlijk vrienden mist. Dus ook vooral de meisjes, dat ze dan weg zijn. En dat je na een tijdje eigenlijk niet weet, word je ook niet veel met je gedeeld, zeg maar. Maar ook dat het best wel besnijdenis, het hoort eigenlijk bij het leven bij ons. Het is normaal, mensen kijken niet naar raar. Als je bijvoorbeeld iemand zegt, ja, wij worden besneden. Het is een traditie en het hoort erbij. En iedereen is er wat dat betreft ook aan gewend. Toch, Annemarie, is het zo dat er verschillende typen besnijdenissen zijn, toch? Hoe zit dat precies? Nee, dat klopt. Er zijn 4 typen besnijdenis. Bij type 1 wordt de clitoris, dus het bobbeltje wat je aan de buitenkant ziet, eraf gesneden. Maar de clitoris is natuurlijk veel groter. Het orgaan is veel groter, dus het grootste gedeelte van het orgaan blijft intact. Maar goed, alsnog, de clitoris wordt weggesneden, wat natuurlijk ontzettend pijnlijk is, wat zorgt voor bloedingen. Soms bloeden meisjes ook dood tijdens de besnijdenis. Bij type 2 worden ook de schaamlippen weggesneden. En bij type 3, dat is de meest ernstige vorm, wordt een vrouw of een meisje ook dichtgemaakt. Dus dan worden of de benen aan elkaar gemaakt, zodat de wond kan helen. En dan blijft er een heel klein gaatje over voor, ja, je vraagt erom, dus ik vertel het. Ja, nee, ik luister. Voor menstruatie, bloed en urine. Maar de rest is dus dichtgemaakt. En type 4 is eigenlijk een restcategorie. En daar vallen het prikken, het karven, ook piercings, dat valt daaronder. Heftig. Wat voor impact heeft dit op jou gehad? Nou, veel. Om te beginnen, dat als jong meisje onverwacht eigenlijk je meegenomen wordt en niet verteld wordt dat wat ze gingen doen. Wel blij maken met jou, met een mooie jurk of mooie kleding, waar ik dan, omdat ik dat misschien toch wel blij ben, en dan zien ze dat helpt om mee te lokken, mee te nemen, zeg maar. Ja, want ik zag in een documentaire van Danny Goossen dat meisjes vaak echt te horen krijgen dat het een feestelijke dag is. Ze krijgen cadeaus, vaak ook geld, goud. Ja. Dat ging bij jou dus ook zo? Nou, bij mij is het dan de jurk. Maar wat er nog, wat ik mooi kan herinneren is dat mijn opa woont iets van 500, 600 kilometer verder dan waar ik woon. En dat is leuk. Dus wij gaan naar opa. Dat is, dan ga ik ook mee. Zonder iets te verwachten. En bij opa komen is het dan wel een, niet het huis van opa, maar een ander huis waar je meegenomen wordt. En als je een meisje kamer binnenwandelt, waar een oude vrouw jou zit eigenlijk te popelen, te wachten om jou te verminken. Ja, want dat is verhalen ben ik vaker tegengekomen heb, tijdens de research. Dat je eigenlijk ergens naartoe wordt gelokt en vaak ook tegen de grond wordt gedrukt, toch? Begreep ik? Ja, ik kan me herinneren dat ik eigenlijk abrupt van blijdschap in één keer en opeens word je gepakt, wordt je kleedje op de grond gelegd. Gaat je ondergoed naar beneden, jouw jurk omhoog en je benen wijd open. Het trekt de vrouw naar jouw benen naar haar toe. En dan heeft ze een scheermes in haar hand. En de enige wat je doet is gillen. Een zeer traumatische ervaring. Annemarie, jij hebt in Afrika onder andere heel veel slachtoffers gesproken. Ja. Hoe gaan die daarmee om? Nou ja, zoals Istio ook al zei, het is vaak dat er niet over gepraat wordt. Helemaal niet? Vaak niet. En als ze dan met jou in gesprek raken? Nee, dus wat je ziet is dat er echt wel in de afgelopen jaren, laat zeggen de afgelopen 20 jaar, dat het taboe hierop steeds verder doorbroken wordt. Dus er zijn ontzettend veel sterke vrouwen en ook mannen die zich bezighouden in de strijd tegen besnijdenis, die het opengooien, die het hierover hebben. Dus dat zorgt er ook voor dat er dan counseling services zijn, dat er plekken zijn waar vrouwen naartoe kunnen gaan. Maar wat vertelden die vrouwen aan jou over wat voor impact het op hun persoonlijkheid en leven heeft gehad? Ja, dat is heel wisselend. Er is natuurlijk fysieke pijn, fysieke klachten, menstruatieklachten. Er zijn urineweginfecties, urineproblemen, dat soort dingen. Ook seksuele problemen. En nou ja, in het begin was er echt alleen maar aandacht voor die fysieke klachten. Maar zijn ook vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen? Ja, of meer naar het toilet kunnen? Nou ja, je kunt je ook voorstellen, als je bent dichtgemaakt, dat er heel veel complicaties zijn bij bevallingen bijvoorbeeld. Ja. En het probleem waar ik zeg maar als onderzoeker uit het Westen soms wel tegenaan liep, was dat ik mezelf niet voor kon stellen dat je dan niet snapte of de link niet legde tussen het feit dat als een kindje doodgeboren werd, dat werd de zin, de wil van God. Zo werd dat gezien. Terwijl ik dacht, ja, maar je snapt toch wel dat dat komt omdat je besneden bent. En ook heel vaak, zeg maar, de gevolgen van die besnijdenis. Ja, die vrouwen zien niet die leggen die link vaak niet met de besnijders. Dus educatie is echt heel erg belangrijk. En dan nog de psychologische gevolgen. Dus heel veel vrouwen hebben last van PTSS. Heel veel vrouwen hebben psychische problemen. Hebben ook problemen met hun eigen identiteit, met hun vrouw zijn. Met dat soort problemen. En daar is pas echt heel recent aandacht voor. Dus en bijvoorbeeld die PTSS. Hè, want hoe lang heb je daar dan last van? Als je dat op hele jonge leeftijd hebt meegemaakt, die je dat kunt herinneren? Ja, dat kan heel lang duren. Zeker als je daarvoor niet de juiste behandeling krijgt. Ja. Is dat heel... Heb jij ooit met je ouders gesproken over waarom ze daarvoor gekozen hebben? Nee. Nee, ik had eigenlijk wel gewild. Want ik ben hier in Nederland gekomen. En gevoel eigenlijk nooit gedacht toen ik 6 was. Dat was gebeurd. Ik kwam thuis. Het wordt feestje gevierd. Na mijn verminken eigenlijk. En dat was het. Dat was hem. We gaan het niet over hebben. Kan je je ook nog herinneren of ze je hebben verteld waarom ze dat bij je gingen doen? Nee. Ik heb 2 oudere zussen. En mijn jonge zusje is het ook gebeurd. Daar praten wij zussen ook niet over. Nee. Niemand vertelt wat er gebeurd is. Want ik begreep dat er in heel veel culturen aan de kinderen of jonge vrouwen wordt uitgelegd dat ze daarmee daardoor rein worden. En daardoor een grotere kans hebben om een man te vinden en dus te kunnen trouwen. Ja. Heb jij dat? Is dat ook aan jou verteld? Maar dat is dan gedaan, toch? Ik ben toch besneden. Ik ben er klaar voor. Voor al die mogelijkheid, man en Rijn. Ik ben Rijn en ik ga man vinden. Dus dat is al gedaan, klaar. Want dat is toch, dat is toch de veronderstelling waarin heel veel ouders leven? Ja, klopt. Ja. Dus vrouwbesnijders wordt om heel veel verschillende redenen gedaan. Dus het hangt echt af van welke etniciteit je hebt, op welke leeftijd je bijvoorbeeld besneden wordt. Want dat is ook heel anders. Is de jongen al 6 jaar oud, maar soms gebeurt het bij baby's, soms bij meisjes van 15, als ze de eerste keer menstrueren. Dus dat is heel verschillend. Maar ook de redenen. Dus sommige vrouwen of meisjes worden besneden omdat men denkt dat je anders onrein bent, omdat je anders geen man kan vinden. De familieeer hangt er heel erg vanaf natuurlijk. Maar ja, er zijn ook mensen die denken nog steeds dat het een religieuze verplichting is. Dus dat is een belangrijke reden waarom het gebeurt. En er zijn heel veel mythes. Ik heb ook vrouwen gesproken in dorpen in Afrika waar gezegd werd, als een vrouw een clitoris heeft en moet bevallen, op het moment dat het hoofdje van de baby de clitoris raakt, overlijdt de baby. Of als je de clitoris niet afsnijdt, dan blijft die groeien totdat het een penis is. Dus nou ja, er zijn zoveel redenen, zeg maar, waarom het gebeurt. Dat het ook moeilijk maakt om het uit te bannen. Want wat werkt in het ene gebied, werkt niet in het andere gebied. Hoe groot is het probleem in Nederland? Nou ja, veel groter dan we denken. Dus het is heel vaak zo met dit onderwerp dat men vooral gelijk denkt aan Afrika. Maar vergeet dat er ook in Nederland dus 41.000 vrouwen wonen die besneden zijn en dus ook zorg nodig hebben, goede zorg nodig hebben. En dat hun dochters mogelijk risico lopen, dus dat we ook alert moeten zijn en moeten signaleren. En dat kan alleen als je dus meer kennis hebt over dit onderwerp. Want het schijnt dat zo'n 4200 meisjes het risico lopen, hè? Klopt. Om bijvoorbeeld en dat is nog, denk ik, een onderschatting. Ik denk dat het er nog veel meer zijn die, die risico lopen. En dat, ja, dat is vooral tijdens de zomervakantie. Dus tijdens de zomervakantie worden kinderen gaan op vakantie naar het land van herkomst. En dan moeten ouders dus echt heel alert zijn dat ze niet besneden worden. Want soms is het ook zo dat ouders het zelf ook niet willen, maar dat dan een familielid ze meeneemt en dat het dan alsnog gebeurt. Ouders moeten heel alert zijn. En als er iemand is die vrouwelijke genitale verminking op de kaart heeft gezet in Nederland, dan is het Sarah Nalije van de organisatie EFSAN. Zeg ik dat goed, EFSAN? Ja. Zij gaf afgelopen zaterdag sleutelfiguren, waaronder Istahal is ook een sleutelfiguur, uit het hele land een training. En onze verslaggever Joris Kreugel was daarbij. Goedemorgen iedereen. Goed dat jullie allemaal hier te zijn op zaterdag. Iedereen heeft het programma, denk ik. Dus ik wil graag een korte kennismaking. Wie ben jij? Hallo allemaal, goedemorgen. Ik ben Katra Goutale uit regio Utrecht. En ik ben een sleutelpersoon van EFSAN. Ja. Er wordt vandaag een training gegeven bij scholing sleutelpersonen hier in Amsterdam. Straks Sarah Nalije. Maar eerst even aan de mensen hier vragen hoe zij tegen haar aankijken. Sarah Nalije is een prachtig persoon. Zij is bezig meer dan 20 jaar nu tegen meisje besnijdens. Zij is echt persoon, ik denk 14 jaar geleden. Die heeft mij voorgelicht. Het is onderwerp van vrouwen genitalia verminking. En hoe we moeten omgaan om de taboe te doorbreken. Sarah tekent veel, want het is de eerste keer in de Koerdische gemeenschap. Ze geeft ons heel veel energie, heel veel informatie om verder te gaan met meisjesbesnijdenis, te stoppen overal. Oh, mijn naam is Sarah Nalije. Ik ben geboren en getogen in Somalië, 65 jaar. Ik ben programmamanager vrouwelijke genitale verminking. Wanneer was u naar Nederland gekomen? Midden jaren 90 om te studeren. In Somalië, ik heb gewerkt bij het ministerie, die onderwijsafdeling van de Women Education heet. Na mijn studie, ik wil graag naar Somalië gaan. Maar helaas, door de oorlog kan ik niet terug naar Somalië. En daarom ben ik hier in Nederland gebleven en gevraagd van asiel. Heeft u ermee te maken gehad? Ja, ze hebben ook meegemaakt. En ook, ik dacht dat iedereen hoort erbij. Hè? Iedereen besneden. Jij moet. Het heeft niks te maken met de religie. Mijn moeder, die besloten voor mij te laten besneden, dat is voor mij kindermishandeling. Neemt u het haar kwalijk? Nee, niet echt. Ze zegt dat ik wist het niet. Dacht iedereen is ze besneden. En ik ben helemaal eens met haar. Ze bedoelde van de goede kant. Dat zit in haar hoofd. Ook mijn vader. En toen, ik heb gezegd aan mijzelf, als in de toekomst misschien een meisje hebben, ik ga nooit mijn dochters te laten besnijden. En gelukkig, ik heb 4 meiden. Ze zijn allemaal onbesneden zijn. En heel veel vrouwen uit Somalië kwamen in Nederland in de jaren 90. Met dit ellende, met dit probleem. En toen wij begonnen bij ons, hoe kunnen wij bewust maken onze mensen dit. Maar u heeft het dus bespreekbaar gemaakt in Nederland. Ja, ik ben geweest vanaf Dokkum tot Den Helder. Maar dat lijkt me wel heel moeilijk, want er is een taboe natuurlijk. Er wordt niet over gesproken. Ja, nee, de ingang was de gezondheidskant. Is altijd makkelijker. Net van de emancipatie of het vrouwenrecht. Als u dat vergelijkt met begin jaren 90 en hoe het er nu voor staat. In het begin bijvoorbeeld, tijdens de training van de sleutelpersonen, de mannen en vrouwen waren apart. Maar vandaag, na 20 jaar, de mannen en vrouwen, we geven samen van de voorlichting. En dan ook de voorlichting, de training, de mensen. En wat is het verschil nu, Joris, is bijvoorbeeld de social media. Jong Afrikaanse vrouwen, die noemen bijvoorbeeld survivors. Ja, ik ben besneden nu, maar ik ga niet mijn dochters te laten besnijden. En dat geeft mij, vooral van mij, die jarenlang betrokken van dit onderwerp, meer energie te doorgaan. Maar ik hoop dat als ze doorgaan zo binnen 10 jaar, 15 jaar, meisje besneden gaat stoppen. Dat is mijn droom. Daarom vind ik belangrijk voorlichting voor vrouwen en mannen en jongeren. Het is een lange weg. Het is een kwestie van lange adem. Stop ermee. Ik zeg, hoe mama, dit heeft niks te maken met de religie. Samenwerking, de gemeenschap, de professionals. We gaan niet overdreven in Europa wat betreft van de bestrijding van dit. Succes. Dank u wel. Een vrouw met een missie. Ja, Sarah is echt geweldig. Ja. Sarah die heeft mij door een basketbaltoernooi zeg maar, in Amsterdam kwam ik tegen. En zij wisten niet dat ik dus eigenlijk een storyteller ben. En toen zei ze eigenlijk, ik dacht dat hij administratief of journalist was of zo. Maar wat voor verhalen vertel je? Ik zeg, nou ja, over de vluchteling of zo. Maar ze zegt, wil jij dan over meisjesbesnijdenis hebben? En dan had ik meteen ja gezegd. Ja, en jij bent ook een sleutelfiguur, hè? Waar het in de reportage over ging. Wat is een sleutelfiguur? Wat doet een sleutelfiguur? Nou, een sleutelfiguur eigenlijk doet heel veel. Maar voor begrippen voor mensen is misschien een vertrouwelijke persoon. Een bruggen bouwen. Iemand die misschien wel ook meegemaakt heeft. Die weet waar dit over gaat, waar die persoon vandaan komt. Wat voor traditie heeft dat te maken, de cultuur. Maar ook iemand die tussen de, ik noem maar op, iemand vanuit Somalië of de professionals. Dus als ik nou ga praten bijvoorbeeld over vrouwenbesnijdenis en daar is dus iemand die besneden is, die gaat niet gelijk zomaar iemand waar ze dus niks mee te maken heeft, die gaat echt niks vertellen. Nee. En dus, ja. Jij bent een soort bruggenbouwer, hè? Ja. Jij kan zorgen voor toegang tot die mensen en het leggen van het contact. Ja. Je had het zelf, Istahil, ook over professionals. Ik vertelde in mijn introductie dat we door migratie in Nederland dus te maken krijgen met dit grote probleem. Ja. Hoe goed zijn professionals, huisartsen, gynaecologen hierop voorbereid, hier bekend mee? Ja, te weinig. Dus dat je hoopt dat, omdat sinds de jaren 90 dit probleem speelt. Hè, toen waren de gynaecologen werden eigenlijk voor het eerst overvallen met vrouwen die gingen bevallen en dus besneden waren. En dat ze eigenlijk niet goed wisten hoe ze dat moesten doen. Dus inmiddels zijn er richtlijnen. Het is strafbaar gesteld. Er zijn allerlei e-learnings en trainingen. Maar het probleem is dat het gewoon niet in het curricula zit. Dus er is ook echt heel weinig kennis onder huisartsen, onder verloskundigen over deze praktijk. Ook onder huisartsen? Ja, dat is echt een probleem. Kun je een voorbeeld geven van waar dat uit blijkt? Of van bijvoorbeeld een huisarts die jou dan belt of mailt of wat dan ook? Ja, nou, afgelopen zaterdag, dus tijdens de training waar Joris ook was, toen zei ook een sleutelpersoon, ik heb afgelopen week een training gegeven samen met VAROS, expertisecentrum in Nederland, voor 17 huisartsen. Nou, dat ik ook al echt zei, wauw, wat goed dat er 17 huisartsen waren die interesse hadden in dit onderwerp. Want dat blijkt ook echt heel moeilijk te zijn om huisartsen te werven voor trainingen en voor de e-learning die we bijvoorbeeld hebben gemaakt. En zij zei, ze wisten helemaal niks. Ja. En ze zegt, ik voelde me eigenlijk heel goed, want ik kon heel goed vertellen, was ook een sleutelpersoon, wat ik had meegemaakt, waar een huisarts op moet letten, wat de risicolanden zijn. En ja, ik heb best wel veel sleutelfiguren ook geïnterviewd de afgelopen paar weken. En zoveel delen een verhaal van of zichzelf of van mensen uit de omgeving waar ze vandaan komen. Die zeggen, ja, vrouwen gingen naar de huisarts met klachten en dan hebben ze buikklachten. Maar de huisarts vraagt niet door. En dat een sleutelpersoon zelf moet zeg maar die brugfunctie vervult. En zegt van, nou, deze mevrouw is besneden. En nou, ze heeft menstruatieklachten of ze heeft een terugkerende urineweginfectie. Want het grote probleem van dat professionals hier niet voldoende bekend mee zijn, is dus niet alleen dat ze daardoor minder goed kunnen behandelen, maar dat ze dus überhaupt niet kunnen signaleren. Precies. Want ook die mensen die bij de dokter komen, hebben dochters die mogelijk risico lopen. Dus er is echt een dubbele functie die daar is. En soms is de kennis er wel, maar durven professionals het ook niet bespreekbaar te maken, omdat ze bang zijn om de ander te kwetsen. Ja, kom jij dat tegen? Is dat heel als sleutelfiguur dat professionals het niet durven, zoals Annemarie zegt? Ja, ik ben eigenlijk wel sinds 2019. Annemarie en ik hebben eigenlijk een video of film gemaakt om mijn verhaal te vertellen. Nou, het wordt wel vaak gedeeld en mensen die willen kennis vergroten om dit onderwerp. Maar vaak wordt het wel bijeenkomst mij uitgenodigd dat ik mijn verhaal kan vertellen. Maar tegelijkertijd wordt er dan ook een onderzoek, 2 jaar lang misschien onderzoek gedaan. En wat blijkt ook nog door het onderzoek, dat handelsverlegenheid een heel groot probleem is onder professionals. Dat ze eigenlijk wel zeggen, ja, weet je, ik vind het moeilijk. En ik begrijp het ook wel, is moeilijk. Want dit is, ja, andere cultuur. Wat is de belangrijkste tip die jij in dat geval aan zo'n professional kan geven? Ik wil eigenlijk dat professionals gewoon hun werk doen. Ja, dat begrijp ik. Werk, maar als ze het moeilijk vinden. Ja, maar als ze het moeilijk vinden, dat doorvragen of verder onderzoeken. Het hoort er bij hun beroep, alsnog. De klachten serieus nemen. Waar komt dat vandaan? Oh, mis ik iets? Ja, Annemarie? Ja, iets wat uit ons onderzoek ook wel blijkt, is dat vrouwen het juist heel fijn vinden als er naar gevraagd wordt. Dus dat professionals zich dat realiseren, dat het niet juist niet kwetst, maar dat vrouwen het juist heel prettig ervaren en heel fijn vinden als het gesprek er open over wordt gevoerd. Misschien wel, is het misschien wel een opluchting dat ze er eindelijk over kunnen praten met iemand. Nou ja, precies. Ja. Ja. We zijn er bijna doorheen, maar ik wil toch nog weten, jullie gaan morgen naar een AZC. Wat gaan jullie doen? We gaan een jong vrouw uit Somalië, die niet zo lang geleden een baby heeft gekregen, ook besneden vrouw is, gaan wij een interviewen. Want haar verhaal was het eigenlijk, ja, zij was alleen en ben ik dus abrupt gebeld om te komen te helpen. En tref ik haar daar eigenlijk wel een iemand die echt hulp nodig heeft. En dus dan doe je als sleutelpersoon, maar ook als mens doe je dat gewoon. En daar gaan wij morgen haar verhaal willen wij delen. En Annemarie, jij gaat mee, hè? Ja, ik ga met haar mee. Dank jullie wel. En ik hoop dat er nog veel meer aandacht komt voor dit grote probleem. Nou, dat is volgens mij het allerbelangrijkste, toch? Zeker weten. Ja, dank jullie wel. Jij ook bedankt. Dank jullie wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Mocht je naar aanleiding van deze uitzending vragen hebben, dan kun je tijdens kantooruren bellen met EFSAN. Dat is 020-486-1628. 020-486-1628. Zometeen Haagse Lobby met Martijn de Greven. Morgen praten we verder om 8 uur. Dag! Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noordsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Als het weer is gebeurd en u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs.